Sura 114. An-nas. Ljudi. Mek. 6 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi, od džina i od ljudi.